kohteestaan. Irroittaa kätensä hänen takapuolestaan. On korkari, on leggari, on glitteri, tekoripsi, irtohiuksi, juo kuohari, ota kuvi, on niin siisti olla aikuisi. Ota kuvia, on niin.